الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال تعالى وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن حجة لك أو عليك رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو الحمدللہ مونږ تاسو په یو ډېر مبارک نسبت سره د رب العالمین په دې کور کې راجم شوي یو چې هغه زمونږ د سرونو ناظرا او دارنګې د قرآن شریف د ترجمې ختم دی. یقیناً چې دا ډېر مبارک مجلس دی ځکه د کتاب الله په نسبت باندې مونږ او تاسو دلته راجمع شوي یو او د رب العالمین کتاب یو داسې رحمت الله رب العزت دنیا ته رالیږلې چې د کم مسلمان نارینه زنانا د کتاب الله د خدمت سره څه نسبت او څه واسطه ای نو هغه الله د شقاوت او بدبختیا نه ساتي. الله خپل حبيب ته فرمایلی او مونږ او تاسو لم وی الله وی حبيبا ما انزلنا عليك القران لتشقى حبيبا دا کتاب ما د شقاوت د پاره دنیا ته نظر علی گله یاد ساتئ کم مسلمان نارینه زنانه ته چې دی کتاب د سه خدمت توفیق الله ورکو نو دا کتاب دنیا ته د شقاوت د پاره راغلی دی ځکه الله فرمایي چې کم مسلمان نارینه زنانه علمن او عملن زما د کتاب په روان شناغت الله دی او دو انعامونو اعلان فرمایلی دی سورۃ واہ کی فرمائی اخر کی فمن اتبع هدایا فلا يضل ولا يشقى الله و اماد اخپل کتاب دنیا ترا لیگلے کم مسلمان مومن ناری نہ زنانہ چې د دې پس علما او عملا روان شو نو دنیا کې و گمراه کیږي نه اخرت کې و بدبخت کیږي نه و دغه مر سوچ پکار دے زما عزت مندو تاسو د علماء کرامو نا او ری الحمدللہ شپا ورځ درسونه کیږي د قران د علوم او د زدکړې سور الوی اهمیت ته او د قران شریف دخول او د کولو سمر الوی فضیلت ده وګوره دا د دې د پاره چې ویون کې او د کوون کې د عملی شکل ورکی کچره امت مسلمه قران خلولی او قران پاک خی خود قران پاک د تعلیمات مطابق عمل نی نو دغه مهنت دغه کړاو په وینکو زدکونکو به بوج وی سبا پر از د قیامت باندې تعالی حبیب فیصله فرمایلی ما حدیث د بخاری شریف ستا سنوان دی ولستو تعالی حبیب فرمایي خپل امتیانو تا چه دا قرآن بیا تا له حجت جوړیږي یا به پتا حجت جوړیږي کچری یو طالب العلم یو زنان نارینه قرآن شریف او دیته عملی شکل ورکو نو دغه قرآن پاک بس هوا د دې مسلمان نارینه زنانه د پاره دلیل وي قرآن سکه یو صورت به جګړه کوي مشکا شریف کی حدیث راغله دا الله حبیب د سوره الف لام میم سجده بارکی وای چې کوم مسلمان مؤمنه د شپه پابندۍ سره د عقیده او د عمل فنیت سره وای وای دا صورت به پرز د قیامت راشي او د خپل ویون کی بارکی بر رب العالمین تو فرمایي چې د خو بذل استم یا خو به ما د خپل کتاب نه لری کې او یا به زما سفارش د دې لستون کی بارکی قبله ترغی بدا صورت زما عزت مندو سفارش او شفاعت کئ چې غویون کې وا جنت تبوسی دیو جنت اسمرا زمونږ رونو زمونږ مین د خوین دی نارینه زنانه قران نوري نو ګوره دی په لوګوري د قران شریف د علوم سره کدا عمل او د قبر او د اخرت یو درد او فکر پیدا شو نو دې ته علم نافع وای او کنا د عمل او د قبر و خیرت سے درد او فکر پیدا نشو نو د الله حبیب وی قران یا پتا دلیل لے یا تا د پر دلیل مونږ تاسو نه مخکیم امتونو د الله د کتابونو آسمانیو خدمت کړو خو د خدمت سره چې سره د خپل خیرت او د قبر او د عمل غم او فکر نو قران شریف د ایسوره مذمت بیان کړي تاسو الحمدللہ درس ہو رہی دا سورہ آراف نہم پارکی چې د پخوانو امتونو دی اولوی عالم ذکر دے بلعم ابن باعورا بعضی مفسرینو لیکلی دول الزر طالبان بد د پا درس کے ناستو او دا اللہ دا آسمانی کتاب خدمت کولو خو خدمتو خدا آغی مطابق عمل لو نو ګور قران شریف ها پکم الفاظ او ذکر کړي الله فرمایي فمثله کمثل الکلب ملاحو درسونه او طالبانم ورسره ډیرو خود کتاب الله مطابق عمل و قید نوا وی مثال پا مثل سپیده داماو تالوی چه گوره خبردار یو لوی نعمت تخو اللہ کی نولے او کد دی نعمت ناشکری دیو کا زکد نعمت ناشکری سزا چه داغی مطابق عمل لی شکر مانا دا دا اللہ و دا اللہ دا حبیب تابداری لکد منگ دی معشومانو طالبانو قرآن شریف ہوئے اس والدینو دی دی شکر دا کول غواڑی نو شکر سدے دی کتاب اللہ غنتی زندگی جوڑو لے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ لوی مشہور عالم محدث صوفی و مفسر تیر شوے ای با فرمائل چی باز یو قاتو کی یو ناری نازنانو ای ما قرآن ختم کو ناو ای چتا قرآن ختم کو نو دا خستاد بدن کی خکاری نا دا ولی سمامولی کتاب دیس دی کتاب دنیا کے سمر انقلابات راوستر دا گورے آغا کتاب دے چی عمر رضی اللہ عنہ غنتی یو عظیم شخصیت دی کتاب دو اجن اللہ پزر کی انقلاب راوستو حالان کی زندگی دمر خطرناک ہوا دا اللہ دا حبیب دا قتل پس گرزے دو. حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری او امام قرطبی دا سور طواہا پہ ابتدا کی دا غید ایمان روڑو وجہ ذکر کرے تور راغست وا او دا اللہ دا حبیب دا قتلولو پس راتلو یو کس ولما خیلوالا ویچت دا دیسو غصر وارے ویزم دا اللہ حبیب چی زمونگ آغا اتفاق تس نس کو زمونگ آلیہو تا بدی ردی ویزم آغا قتلو آغا ورطوی نم بے خود اخبر کور خبر والکر آدم ورطو فرمائے لوی خا تب دا اللہ حبیب قتل کی آو بنی عبد مناف چی دا اللہ دا حبیب خاندان دے تا بجوندے پریز ذکا انبیاء علیہ السلام دلوت علیہ السلام دا فریاد نپس پدا سے خاندان کی اللہ را لی گلیو کاغی بخبر نمن لخو غیرت پکیو حضرت لوت علیہ السلام یو فریاد کرو اللہ تا او اللہ غا فریاد دا سے قبول کرو چی داغی جڑا نپسی نبی پا کمزور و خلقو بی خندو کی ندی روستے لوت علیہ السلام چکلا غد قوم خلقو بیزتی کولا نو فریاد کڑیو او دا سی دزرد درد فریادو زکد نبی فریادو سی ویلیو ویلو ان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید کاش چنن زما پلاسو کی قوت و طاقت وی او یو الوی ڈلمی وی چی تاسو زما دا مل منو بیزتی کوئی او ما بچاو کڑے وی دا فریاد اللہ واری دو علماء لکلی دا دی جڑا نپس نبی پا بی خوند خاندان کی اللہ نظر آلے کڑے دا ابو طالب یو قصیدہ ذکر کڑے دا علامہ زہبی سیر اعلام النبلا کی کافر ورطوی دا پیغمبر منترا کا ابو طالب گورا حالت کفر کے وی خز مونگ د مرو ڈیری ندی ختلی بدن مو پترو پنیزو سرے شوے ندے او پیغمبر در للاسو کی در نومر رضی اللہ عنہ تیوی چی تا خودم بید خپل کور خبر والا آچ لارو د دا خور فاطمہ بنت الخطاب پا سید ابن زید رضی اللہ عنہ بانے وادوا او خباب رضی اللہ عنہ چڑیر تکالیفی دیمان و توحید دا پارا برداشت کری اغور تصور اتواحا لستو چکلد عمر رضی اللہ عنہ آواز واوری دو ناخو چرت پٹشو او خور زر زر دا قرآن شریف اغا لکلیشو ایسا دا خپل پتن دلان دے پٹک دورتوی داتا سوسوی ای ورتوی مونگے سو نوی آخر دا چی خپلوخی پسی ور پاسے دو نخور تخلاصولو عمر رضی اللہ عنہ خور تا سپیڑا ورکا داغی دا بدن دوی نروانش قربانی سرا اللہ مدد و نصرت رازی عمر رضی اللہ عنہ چی خور تا وقتل جدا خمادہ سی گزار ورکو چیوی نی تیزی حالات بدل شو او آخر کئی مرتوی بس من قرآن لستو ایمان مروڑے سچی دیکھو خیا کوا مونگی ایمان روڑے بس دا اللہ دا حبیب تابداری عمر رضی اللہ عنہ کی نرمی رالا او به مالم اگر اکی جتا سلستل خور ورتوی ته مشرک یو ها پلیته رمبه غسل کاله بلا سو کی درکو غسل یو کو او سوره طه ورتلا سو کی ورکا دین خباب رضی اللہ عنہ رو تو اور تو زیر والا بیگا ما د اللہ د حبیب دعا اور ادا چون کی داد مظلومیت دور دا اللہ حبیب لاس پور ته کړیو وی اللہ اسلام ته عزت ور کی د دی دوو کسانو کی دی یو په ایمان روړو یا عمر ابن الخطاب له توفیق ور کی او یا ابو جہل عمر ابن حشام دا غنو مدتا بس ایمان راڑو زما عزت مند نو قرآن شریف انقلابی کتاب دے اسنی بصری مولا وئی کلے او سڑے وئی قرآن شریف میں ختم کو نو اتا چ ختم کو دا خستا دے بدن کی خکاری نا قرآن با پا اخلاقو کی خکاری دے با پا سیرت کی خکاری دے با پا صورت کی خکاری دارنگی قرآن دے ختم کو نو دا با دا مور او پلار دا تابداری پا شکل کی خکاری کچر قرآن شریف پا بدن کی خکارا نشو تاسو خو زمیدار وطن نے کہنا چې فصل پزمک کیوں کرے او تی غرو نزی خلق و یرا خواری میں خطا لارا قرآن کچر زڑتا وردن نشوے نو بیا بد اعمالو پا شکل کی گلو نا او سانگ او اخلاق او خکل سیرت او صورت را سرگندی گی کپا قرآن شریف عمل نی نو بیا اللہ وی فمثلوه کمثل الکلب پخواسو ملیانو او غی کتاب اللہ خو خلقو لخیلو خو عمل پینو قرآن شریف کی اللہ دا غی حال ذکر کرے وی مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا مثال دا غو لماو چی اللہ پی دخبل اسمانی کتاب زمواری خوا چی پا دیبا عمل کوئی دا بخل کل رسوئی خواغ زمواری پورا نکا اللہ وی مثال دا سے دے لکا پا ہر چی دا کتاب نبارو تڑی دیو جنگور دا کتاب اللہ دا سے دے دیبا تا سر فکر پیدا کئی مخ کی بیغم وی قرآن دے ختم کو نغس بتا سر دا قبر و دا خیرت فکر پیدا کی سمرا چی تا دا قرآن پا علومو کی ور ننوزی او دا علوم زدکے او سمرا اللہ سر تعلق جوڑی گی دو رب دا قبر او دا آخرت بارا کی فکر منتیا رازی دیو جن دا گوری او لوی خوشحالیم دا او لوی زمواریم دا دیو جن چی منگو تاسو دا کتاب اللہ مطابق زمائی عزت مندو دا عمل کوشش کو کا عمل نی نو سباب گوری دا پا منگو تاسو بانی وبالوی داو پا منگو تاسو بانے و بالوی سبا اللہ دے منگو تاسو لا پا دے دا عمل کولو توفیق را نصیب کی چی قرآن منگو تاسو نس غواری چی آغا شان زا منگو تاسو عمل بگی یو آیات مستا سڑوان دے ولستو قرآن شریف گورا ارچا سر فکر پیدا کئی دیلا عالم محتاج دے دیتا طالب محتاج دے دیتا امی محتاج دے دا سے گورے سوکنیش تے شاوئی ددی ویلو ددی اور ادو تا محتاج نیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپلوا د صحابہ کرام و دخلین قرآن اوریدو دا اللہ حبیب با د صحابہ کرام و دخلین قرآن اوریدو نو قرآن تا ہر سوک محتاج دے او ہر چا سر از عزت مندو فکر پیدا کئی آیات میں استا سڑوان دی ولستو اللہ وی وبدا لهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون دی آیات کی اللہ دی ٹول قرآن والا عالمان و طالبان و سر فکر پیدا کی اور لوی لوی خلق دی آیات بجڑول محمد ابن المنقدر یولوی محدث تیر شوی دی سہائے ستہ و راوی دے وی زنکدن کی دس فریاد غنتے کولو لوی سڑے نو طالبان او دی رشتہ دار ورته دومره لوی سړی او ګور داسې فریادونه کې د لوی سړی د شام سره خدا سي فریادونه نه دي مناسب نه ورته د قران یو آیات می جړای دا زیرګی چې کوم او فریاد کوم او تاسو له مخصوصی کی چې ده خو پریشان اغونته دي وی د قران یو آیات می جړای ای ورته کوم آیات دی جړای محمد ابن المنقدر ورته وای اللہ وی وبدا لهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون زن کدن کی بدا سے خبر مخل راشی چی دا پا خیال کم نو دا خوزان لد جنت فیصلہ کڑی وا او دا خود مغفرت او دا اللہ دا بخنی فیصلہ کڑی وا او زن کدن کی بلش مخل راشی زن کدن پا تخم گوتا سلنیش چکنے چی کم شے با مخل راشی نو قرآن شریف دا فکر پیدا کئی چیر سڑے بجاڑی سفیان سوری رحمت اللہ علیہ مشہور محدث تھے حافظ ابن قیم رحم اللہ اغاثۃ اللحفان کی ذکر کڑی وہ یوش پہ ٹول اشپ مدرسہ کی جڑل تردی چیغ جڑانا طالبان خبر شو ساری ور تٹول تو لباد حدیث و راجم شل چبیگا خطا جڑل ولی سو گناہن مناہن دو وجی نہ جاڑے حافظ ابن قیم رحم اللہ دا قول مطابق ویدا سی یو خسن روچت کو وی گناہ حضور شیم نداو دا غید وجن من جڑل نو بے ورتے اولی دی جڑل وی دا آخر خاتمی بارکی بے جڑل چی سب کی گی پوئی گئی پا خبر بار دیولوی نلوی عالم دیولوی نلوی مسلمان و تقوادار بارکی دا خطرشت چی دنیا نگڑ وڈ لڑش او دیولوی نافرمان بارکی دا امکانشتا چی ایمان دی ورتور نصیبش مشکات شریف کی رمبنی جل کی وہ حدیث تھے صحابہ عجیب شانو اے اور یو سرا سرد دم رڈے رو خدماتونا او سرد دم رڈے رو قربانونا دا قبر او دا آخرت یو فکر نن منگ دا دن کارو نا کو خوب زان مو از منگ علاقی پل یو دا سی عالم نو امامو اغم مقتدیانو لوی وی ما سرستا سو غم دے وی گئی خبر بانی نن داسی دے چمو سر دخل کو غمی او خپل غم نبی غم شوی صحابہ او داسی فکرو چی دور قربانو سر بس خپل فکرو صحابی نبی رہ سلام تراغ لوی لوی بریتی پریخیو گیر خریل خوب صحابہ او کی بالکل نوا دا علماء ناس تی وی نبی رہ سلام پا خپل مبارک زندگی کی بی گیری سڑے نو کتنے دا ابو جہل گیروا دا مکی دا مشرکانو گیروا یو مشرک کافر گیر نہ دخرے صرف مسلم شریف کی راغلی یو دوس پایان د فارس بادشاہ دا اللہ د حبیب د گرفتارو لو د پار رالی گلیو ای چې اللہ حبیب کو تر گیری میری خریلی ور رحمت للعالمین ورتوی ویلکما من امرکما بهذا وی وتبا برباد شیدا چلر چچا خولے ای ورته مون تخپل بادشاہ ویلی دا اللہ حبیب پگیری مبارک لاس راخ کو وی ما تا میرب دبریتو دلندو لو دگیری دو اگدو لو حکم فرمائی لے تاسو لہو بادشاہ ویلی چی گیری خرائی نو دا صحابی لوی لی بریتو دا اللہ حبیب ورطوی دا بریت تی لند کا او بیا پدی بریتو لندو لبانی امی شوالے کوا چی ما سر میدان دا محشر کی ملاوش دا اللہ دا حبیب یو وادوا او معمولی خبر نوا چی چاہتا امام دام بیاو وی چی میدان محشر کے بابی اما سر ملاوش دقا صحابی چی وفات کی مشکات شریف کی را دی جاڑی سخت جاڑی نچاورتے تس غم کے تا سر اللہ حبیب غوادن و فرمائے لے دا صحابو عجیب شانو آورتا وی مال دخپل محبوب وادہ حیر نرہ نوی بیاو لی جاڑی وی جڑا پدی راضی تقدیر مسئلہ دا وی اللہ دا اللہ حبیب وی اللہ مخلوق پیدا کو دخپل شان مناسبی او مٹے تے ڈب کو وی داد جنت دا پارا او بل مٹے ڈب کو وی داد جہنم دا پارا او وی فرمائے اللہ ابالی پروان لرم چی سو پکم مٹی کی راغلے وی جڑا پدی راضی چی کم مٹی کی براغلے پنگے خبرو نگر قرآن علوم دا کا دا فکر پیدا کو چیر بھائی زما بارہ کی بجے اکت اے دی پل اگر دی علماء ناس دی وی حاغ گنا چیو کی او توبت اوبا سے او دا آغی دا وجن استاد دی زان نزڑ تور دے او آجزی در کرالا دا دا آغا نیکی نا بہتر دا چی تاکی غرور او تکبر راغے پا خبر ہو پوئی گئی کن پوئی گئی یو نیکی دیو کو خزان ہونتے سوک نہ گڑے زڑکی دی عجب راغے زڑکی دی غرور او تکبر راغے نو د دین آغا گناہ خدا چی توبہ دی ویستا او در کی عاجزی رالا نو گرد دا علوم سرک عاجزی را نصیب شی نظم عزت مند دالوی مقام دی. مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کړی د بیمار پرسه یو واقعې ذکر کړی دا د تبلیغ بانی مولانا محمد الیاس نور الله مرقده الوی الوی خلقو الله تلوی الوی کارونه اغستی. وی مولانا محمد الیاس رحمت اللہ علیہ بیمار نظر تپوس للاړم خدا سے نازک حالو چې بیا دن نه سوک نه پرې خور ما وی زبم حاضر یو کم چاله مولا الیاس رحمت اللہ علیہ ته ویل شول خادم ورته وی چې مفتی صاحب تپوس لراغلی وی را دن نه کا مفتی صاحب وی دن نشم ما د سنت طریقې مطابق په تپوس کې اختصار نه کار اوستو ځکه موږ هم بیمار پرسی لزو د بیمار د تپوسم سنت طریقه ده زنانه بمزی نارینه بمزی خو چې لاړ شو نو بیمار پریشان کړو سوکل تچیز کی سوک ناس وی او خاص کر زنانه که تپوس له لړی کنا نو بیا پکور کی او تماشا جوړ کی پیګه خبر وا عبدالله مبارک رحمت الله علیه وی بیمار و نو یو کس تپوس لراغه ورته ته خو به خلکو ډیر تنگ کړي چې دا تپوسونو لرازی بیا ډیر پریشان کړي او یا وای تنگ ده نو دا سوک چی تپوس لراغله دنم سیات تنگ نو ورلې وی دا دروازه بدر پسې بند کما ولې بند نه که خدا غا طرف نه پی گئی خبر وا وی را پسې بند که خدا بار ده طرف نه دن نه مو بند وا نو بیمار سره وګورا بالکل په ولاړې ولاړې تپوس بکې مفتی صاحب وای مام د سنت لحاظ کولو زر زر به تپوس کولو ما ته مولانا صاحب ما سره کینا او تعالی خو مسلې پته را چې بیمار غواړي چې څوک ور سره کینی نو دے دے حکم نه مستثنا دی وای زکینا استم ګوره ایم حالت مرگ کې دے وګوره د قرآن او سنت دغه علم فائدہ ناک دے چې دا فکر نصیب کو مولانا صاحب په جڑا شو ما ته وی چې تا نه زیو تپوس کو ما دا د تبلیغ کار شو روکړي او په ډیر لږ وخت کې په دنیا کې پہلاو شو زیریګم چې استدراج نه پیږي په خبر واره ته می دی لپاره کې نو مفتی صاحب وای ما ورته وای چې ستا دا غم او فکر د دې دلیل له چې دا استدراج نه پیږي په خبر واره ستا دا غم او فکر د دې په لګورای کم شې چې استدراج وی لکه بعضی خلکو نه کله فاسق فاجر نه د دین کار الله علی وغه لګور سه شی ملاویږي دا کله یو فاسق فاجر دی اس پې نه ملاویږي خود دین کار ته واغستو نو چانه چې د استدراج په طریقې د دین کار اغسته شي هغه سره فکر نی د عدم قبولیت وی ما ورته استاد فکر او جڑا د دې دلیل له چې دا شی استدراج نه دی بلکې دا خالص د الله لپاره دی. نو قران او علوم زما عزت مند د دې سړې ګوري وره قران سره د اخرت او د قبر فکر پیدا کی روزانه چې قران یو ټکه واوري یو آیات واوري یو درس کې کینی دې سره ایمان سیوا کیږي هر سړی دې روزانه ګوري چې کال ز قران شریف ته کې ناستم زما په شکل کې څه تبدیلی رااله او زما په کاروبار کې څه تبدیلی رااله زما په کور کې څه تبدیلی رااله نو کو د قران د علوم سره په سیرت او صورت کور او بار او معاملاتو کې تبدیلی راځي دې ته علم نافع وای او کنا کال مخ کې چې قران تناس وي هغه شانې د کال مخ کې چې د کور کم ماحول له هغه شان ماحول له نو دا علم تاله فائدہ نظر کوي خدا نه چې ته ورپسې به پریز علم به پریز نه علم م پریزا دا عمل کوشش وکړه وګه خبر وا کله دا عوام الټه مقصد دلی د خبره زمونږ په کلی کې یو سړی یو ځل عالم دین خبره وکا وی څوک چې حرام خوري دا غس قبلي ګینا ناغوی د مونږ خر حرام دی په کار غوښ حرام پری خوې کنه ناغوی د مونږ خو قبلي ګینا موزي پری خو غټه غټه ګیره واغه او خړېلا او بیا درس لبکې ناسو بیا ډنګ ډنګ لکې ناسو نو دا معنا ګوره نه دا چې یو سړی وای چې ما خو کالو یو عمل پی منشته نو پری بیزم نو که پریږي نو چاله به نقصان ورکی که دا ټول خلق د دین کار پریزی نقصان به چاله ورکی رب العالمین خو چې کله دا دین را لېږلو نو دی ورسره حکم را لېږلې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله وی دا دین اسلام مارا لے گلے دے او دا دی محافظ اللہ وی زیم کچا دین ترانیز دی شو خود دا جو لئی که بخیر واقعی شی او کپری خون رب العالمین فرمائی لی دی و ان تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا يكون امثالكم دین کې یو سړی مال او جان غټي او مال او جان ته قربانای نه الله وای تاسو به بوزم نور براولم تاسو به الله وای بوزم نور براولم نو چې د عمل پنیت زما عزت مندو مونږ تاسو قران شریف ته کې او په کار داده الله نو غواړو چې الله د علم سره عمل را نصیب کړي چې زموږ اخلاق د شریعت مطابق شي زموږ استاد او د اخلاق او عادت او نخلق زما عزت مند وس شي هغه متاثر شي دیو جن ګور الحمدلله د توحید او سنت مسله دا خود کم وخت نستا سودی کلی کی شورو دا اکثر دا الله د حبیب فرمان دی چکله او قوم کی توحید او د دین کاروشی نو شیطان خو بیا د شرک او کفر باره کی دو ککول نشی خو په عملی کمزورو کی مبتلا کی عملی کمزوری چی وی نو د عملی کمزورو د وجن سړی ایمان کامل تنش رسیده دی وجن زمای عزت مندو الحمدللہ توحید ستا سود ملک د دی علماء او د قربانی د وجنا پیلاو شو یو خدا شه دے چې زموږ دی موحدینو کې د علماو قدر نه پیږي په خبر باندې هر ځای کې جی نو علما د ډیر پریشان دي نو ور سره ستاون کوي او اکثر ور پسې خبرې کوي پیږي په خبر باندې پرون موږ مشکا شریف وایو نو حدیث تیر شو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د چرګ اذان واوري نو تاسو د الله نه د الله د فضل سوال کوئ یو حدیث دام راغلی دی وای دی شرک ته بدی ردی مو وای دی مانزل خلق را پورته کوي نو محدثینو فائدہ کی دی کلی وای دی حدیث نه دا مسله رووتا چې د کوم شینه دینی خیر پیلاویږي نو هغه ته بدی ردی نه وي او سپکاوی به نه کی د شرک د سپکاوی نه د الله حبیب من کړی لا تسب الدیک او سب دا علماء ناستی بیزتی توی بد و ردو توی دیو شڑی شان گٹاولو وی چرگ لبا بد ردی نوی دی سکی موز لرا پاسول کئی نو مونگل چی دی چاپ زری ایمان او توحید رو رسی بیا آغا پس اس پکاوی کھو پنگی پی خبر بار خلص سنبالو لتاسو قرآن شریف کی وایو کنا ورا قرآن دیوی نو خلص سنبال کن دا مشرک کافر نیم سنبال کستا او سر دین کار دے نو داغه پسې د سپکو اسپک سپوري کنزلی ابو جهل لجایز دي تاسو لوا سپک سپوري یا کنزلی ابو جهل لجایز دي نو چې کافر لسپک خبر جایز نه دي نو د خپل موحدین او علما او خپل منس کې سپک خلا سپک خبره دا غره د درنو خلکو کار نه قرآن شریف خدا ویلی دی که خبره که چابانی دینی رد کول غواړي نو دایو دینی حق دستا خو فرمایلی دی و اذا قلتم فعدلو سه خبره چې دی خلیل نرو باسی اے پچارت کول غواړي نو انصاف نکاروالا چابارا کس خبره کول غواړي نو اند انصاف نکارواخلا اللہ وی ولا تقف ما لیس لک به علم یو خبری نخبر نینو اغی پس کی گما او بیا فرمائی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنہ مسئولا ددی غگنو دسترگو دزڑ بارکی بت پوسو پختن کی نچے خلی زمائی عزت مند منگو تاسو سنبال کو دخپل علماء و قدر عزت و احترام کو زکر دائی پا زری مونگو تاسو لسه شوی خیر را رسیدلی دائی پا زری مونگو تاسو لخیر را رسیدلی دو علماء و قدر دو علماء و عزت و احترام دو علماء کرام و عزت و احترام دا پا مونگو تاسو لازم دی او یو خبری نخبر نی تحقیق لدی رسول ندا ندا دا قرآن حکم دی چه بی تحقیق خبری مکوا واو دریدل یو حدیث کی راغلی وای به اسامتیت الرجل زعمو ډیر بد سورلی د یو سړی و ير خلک داسې وای نو د عوامو کې به تاسو کتی وای خلک پلانی مولا پسې داسې وای داسې وای نو به اسامتیت الرجل زعمو ډیر بد سورلی د یو سړی چې وای خلک داسې وای خلک داسې وای بے تحقیق خبره زما عزت مند نه دی پکار او د خپل علما او عزت قدر احترام دا پمونگ او تاسو بانی زما عزتمند لازم دے او دین ابا غٹا ناشکری نی چی دا چا پزری تا تا دین رو رسیدو او تا دا آغا بی عزتی کے بے حرمتی کے بگی خبر بات کل گورا پا ناشکری بانی سڑے خاتمے خرابی پا ناشکری بانی سکی گی کل دے انسان خاتم خرابی یو خوشی مونگو تاسو اخلاق دا زما عزتمندو سنبال کو اتفاق و اتحاد پا منس کی راولو اے امت تا خاص کر موحدین و توحید والو تا دے اتفاق ضرورت دے او کدا سک لک لک علماء موحدین وی خدائی پا منس کی اتفاق و اتحاد نی دا اللہ مدد و نصرت بنی اللہ فرمائی دی وَلَا تَنَازَعُوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يوب المنس کے مومنان توئی جنگی گئی ما تاسو ولا تنازعوا يوب السر جنگی گئی ما او تاسو اختلاف مکوئی ورن قوت او طاقت ہر سبم اللہ رب العزت وئی ختم شی اور د مومنان او پخپل منس کے جنگی دل پدی بانے برکات دا اللہ دے طرف نہ پورته کی دا علماء کرام ناستی نبی علیہ السلام اعتکاف تناست اللہ رب العزت نے ورتوہی رالا چی فلانی شپا بس لیلۃ القدر دے او بس دید پارا بار رووتو چی امت تداوی چی فلانی شپا بلیتا لیلۃ القدری ہر مسلمان ناری نزنانا بدا ماخام نکی ناستو سارا پوری بیشوگی رکولا اللہ حبیب چی بار رووتو یو دو کسانو جنگ شو یو بلی اٹکول ام ندے نی لرگے راغستے نی کانی یو بل پسی راغستی او نی یو بل لکنزلی کڑی او یو بل سرے دخلی جنگو دا اللہ حبیبی زبار روتے ام او ما در تا دلیلت القدر دا تعین او دا آغی دا شپی بارکی خبردارے در کولو او دا فلانی فلانی جنگو او حکم اللہ پورتک پوی گئی پا خبر باری حکم سش پورتش خپل منس کی جوڑ اتفاق اتحاد او یو خبری نہ خبر نی نو می وایو چې خبر شنو بیا هم سو چکا چې دی ویلو کې یره څه فائدہ ده. حافظ ابن حجر رحم الله ذکر کړی دی فتح الباری کې وای کله چې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها براءت د بر طرف نه راغې او جبرئیل علیه السلام پنزل سیاتونه د قران را نازل کل او باغې کې د ام المؤمنین براءت نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې کله قران نازل شو نو را پاسې د سترګو نه اوخ کې وای دی او لور بی بی په سر خپل کا خبر له کوم سوچ ته کنه نو لور تی گیلا غونته وکا وی بابا جی اوس خو ما په سر خپل او اصل وی خو 501 میا شوشوا داخلك ما په سیسنا سس وینا او تاسو زما ډو بچاو نکول ګور صدیق د دې امت ورته سوی ورته وای اے بچه کم اسمان بما دلان دی پریزی کم از مکا بمی دا پاس پریزی چی مال دیو خبر بارک علم نی او زاغ خبر کوم خبر علم خیال رسول دا دا افضل البشر بعد الانبیاء صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کلام دے وی بچے کم اسمان بمی دا لان دی پریزی کم از مکا بمی دا پاس پریزی دیو خبر بارک ما تا علم نشتا زسنگ دا آغی بارک دا خلین خبر رو باسم اللہ فرمائی ولا تقف ما لیس لک بہ علم اگر چی دا آغا گو رہے دا آغا دا یقینو چی دا سی بنکی ذکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پا دعا کی راغلی وم المومنین چی کل منافقانو تحمتو لگولو نو صدیق رضی اللہ عنہ دعا کو لحافظ ابن حجر فتح الباری کی ذکر کرے صدیق رضی اللہ عنہ وے اللہ مونگ چی حالت کفر کیو نو پا مونگ دا داغنو لگی دلے اس خود دخبل حبیب دا خدمت دا وجنا او دے اسلام دا وجن عزت راکو اس با پا مونگ سنگ دا داغنو لگی حالت کفر کی دا خبری مونگ لچانوے کرے چی کل پا حالت کفر کیو نو اس خود دے اسلام دا وجن عزت راکو زما عزت مندو خپل خلا جب سنبھالو بلداسی چې ګوره قرآن دی نو قرآن شریف چې کلا زمونږ استاسو کور ته دن نشو اکثر دی موحدینو کې چونګي دنیا رواج دی دا ټی وی وی سی آر نزان ساتي بګې په خبر با اگر چې دا شی اوس داسې دی چې سمو د پس به مولیان کسوک د دې کې مرو می مرو مخالفت کوي نو ډیر عوام ورته لیونی وي زمونږ کلی کې یو مشر سړی ډیر قرآن خوانو هغه وی داسې وخت براشي که سو کوئی چیٹھی وی او دا کیمرا او فتوان خن نه دی کنه نو خلق ورته لیونی وې داسې و خراغه غرض یو دو طالبان ناغلیو مدرسې له به وی چې مون سره په درس کې یو ماشوم بکې ناستو ویرور بارو نو هغه ته ډېره قیمتي دا د وی سی آر کیمره رولې کله وی تقریبا 65000 روپۍ قیمت ویو خبرې له خیال رسی کنه وی مونږه مهنت کول او مدیل تیار کو چې دا خرڅه خدا پیسې بم ته لګې نه ځکه دا علما ناستي وای کوم شی ګندوی حرام دی نو هغه پیسې دې سړی تصدق کی او د ثواب نیت ته پکې نه کوي وای هغه نوجوان مدیل تیار کړي وای بیا چرته دا سیوی چې ختم بخاری او ختم قران او یا مو بوتلو وای جو وی کتل جمعات کی وی سی آر کیمره لګې دلې آیا وی په جمعات کی مال استر گیواله وی را چرابار جیرالې په ما خدا کوي خپل جمعات لرا دن نه کړي پکې خبر باندې وی زمونږ غټول مهنت ضایع او تباہ او برباد اوس داشه زما عزت مندو په موحدین جمعات لراته چې ختم قران دی تصویرونه و پکی ختم بخاری شریف دی داشه و پکی وی ودونه دی ندی په لګروس ډیر باهایا خلق ودونو لخپل زنانه نه لیږي کسړی روډای خوري دی خلیل ولا کیمره نیولې پیګی په خبر باندې یو نړی لی یو ولا خلیل شی نیولې او زنانو فتوانو مباسی بیا غا تصویرونه په بعض علاقو کې نومې نالم خمړی پیوشل په دې تصویرونو باندې بعض خلکو ورته موي چې ظالمانو خلق په وج نه نو خپل لور خورولې د فتوانو نه نه منی کې دا چې وی سی آر کیمره واده کې تار وړي دا به سبا دغه تصویرونو وال لذي نو استاد لور او استاد خور د دې فتو به سبا د خلکو په کور کې خامخای نو چې ته بیا سبا بل مړکې نو خو نن خپل لور خور د فتو نه بند کړه خبرې له خیال رسی کنه نن دا شی دی اوس خدا سي شی دی کمړې وشي کنه نو چې لمبای یې نو مې ولا وي دای د تختی فټو دی او دې په لحت کې د وردن نکو لو فټو دی دا یو ترتیب جوړ دی اعلان کې د الله حبیب فرمایلی وی په تصویر والو باندې د الله حبیب سے کې لعنت رالی لعن الله المصورین په تصویر جوړونکو د الله حبیب لعنت رالی تصویر جوڑو ان کو بانے اللہ حبیب لعنت را لے گی او حدیث کی راغلی اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون سخترین عذاب والب پرز قیامت یو آغا سو کمی چدا تصویر انو کار کئی لانے علماء ناس تھی کمزے کی چدا جاندار تصویر وی دا زیروح تصویر وی نوالتا دا رحمت ملائک نرازی بگئی پہ خبر بات ویتانوی رحمت اللہ علیہ لدا چاویلو جی دا رحمت ملائک نرازی نو دا روح کب اسکول رو ور پسی سنگ راش علماء خو علماء یا غور توی دا رحمت اغا نرازی آد خینزی رو دا سپینه چی کم ملائک روح لیا با دا پسی را لی پی گئی پا خبر باش بعضی ملحدین پا احادیث و اعتراض که چی دا رحمت ملائک نرازی نو بیا دا روح کا بس کولو لسنگ را دی چی تصویر لیکل بیا غو دے سڑے تصویر دا کئی و ملائک بور پسی نرازی اغوی دا پسی با غسپی نا او خنزیر نا چکم ملائک روح لی اب ور پسی را دی نو ملائک دا رحمت اغا کور تا نرازی پا کم کور کی زمائی زتمند تصاویر شوی دیو جنا دا توحید سر چمونگو تاسو دا تصاویرو نا خاص کر پا دی ودونو غمونو کی زمائی زتمندو دا دین اجتنابو او یو شی ګوره بل خیال ساتي بازی داسی وی کنا لکه دا چا دنیاوی سیاسی مشر دے دا چا دینی سیاسی دینی مشر دے نو بیا دا هغه د ګناه لپاره دلیل لټای ویګه په خبره باندې دا شی ګوره ډیر د تباہی یو سره ګناه کوي نو که یو غټ عالمي کوي کامی کوي نو ګناه له ګناه وایا دلیل ولا مل لټاو ویګه په خبره باندې دا علماء ناستی اے یو سڑے گناہ کئی یو تپ گناہ کی در لپت داو داغ تابداری کے نو ایدام دا خدای تو مقام تا رسول لی او چی گناہ لے دلیل لٹے لکہ دغ آیات دلان دی مفسرینو لیکلی وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُنَا بَعْدُوَنْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ یو بلتب خدایان نوائیو دغل تروح المانی و نور مفسرین و لیکلی و یرباب من دون اللہ یو بل تخدے و لو سم مقصد دے و اطاعت فی معصیت اللہ دا اللہ و دا رسول پا نافرمانی کی دا بل چا منل نو یو خو نافرمانی کی منل لی یو نافرمانی لی دلیل کتن ویره ټیک ده چې دا تصویر براغلی خود دی دا مقصد خو نه دی او دا مقصد نه دی نه حرام کار دی نو حرام چې سوک موکی ناغه به حرامي اغیل به دلیل نه لټه ټیک خبر پات آکه مولا کای یا کامی کای آکه یو لیډر کای آکه یو سیاسی جماعت کای او تصویرانو نه د الله حبیب من فرمایله دا مسله ول د مصر علما و راستیو وای به تصویر دی ته وای لکه په خوا به بوتان جوړیدل لګټو د لرګو د پیتلو نه نو زمونږ د اکابرینو یو لوی عالم دا غاغه مناظره په بعضی فتاوو کې ذکر املا کفایت المفتی داغه په اخر کې غو مناظره ذکر املا مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه مصر تلاړو ناغ علماء ور سره د تصویر مسله جوړله چې دا د کیمرې او دا د کاغذ دا تصویر نه دی تصویر خو هغه چا د لرګینه جوړی داسې مولانا صاحب داسې دلایل پیش کل چې د مصر علما بالکل دا غړوان د خاموش پاتې شو دی کې موز بعضی خلک دا خبرې کوي بای تصویر دا د هغې نه نقصانی دی هغه بوت چې به په کومه طریقه جوړېدو د لرګینه به جوړولو دا د هغې نه خطرناکه خبره ده دی وجنه امت زما عزت مندو د دین اجتناب بکای سوره چې د دی په وسو طاقت کې سوره شه چې د دی په وسو طاقت کې مری والو را دن نشو ما وجدالر کوي ګنه زه نکاح نه تړم یو امی سړی ناس ناغه دا خو زمونږ په جیب کې تصویرونه دي او په لوټونو تصویرونه دي علماء لیکلی ګوره دا خبره زمونږ مجبوری ده لا یکلف الله نفسا الا وسعها مفتی شفیع رحمت الله علیه عالم دی چې په دې ملک مقدمه چلولې وا چې په شناختی کارت کې به تصویر نه او هغه مقدمه ګټلې موه په دې ملک خو قانون د شریعت نشته وای واحد شخصیت په پاکستان کې مفتی شفیع رحمت الله علیه چې دا هغه په شناختی کارت کې فوټو نو پیږي په خبره باندې دا مجبوری دا بیا می امی طالبان لمی عوام لمی دا عوام بسنگ پوئے بای سڑے وی گو جیب کی می دے نو بس خیر دے ہو دے باسم گو رسنے شے مجبوری وی او اگر دے انسان پا وسا و طاقت کی نی کہ یو ذرا گنتی پلیتی سڑے راوالی او دے جیب کی واچائی نو موزی نکی گی گا نکی کی گی اس کے سڑی لوے چی دے جیب کی دا چٹاکی یا دینا زیادتا کم پلیتی پرتا موز دی نکی آوی جی دا خیٹا کچی می دوسی را پرتا دا پی گئی خبر باری نو دغه خیټه ته مجبوری دی دا یو د مجبورۍ شی دی په دې ملک قانون داسې د بیدینۍ دی کې اسلامي قانوني نو په روپو باندې تصویر لسه ضرورت دی او په شناحتی کارت کې تصویر لسه ضرورت دی زما عزت مند دی وجنه زما عزت مندو چې موږ او تاسو د تصویر او د دې د غلط لعنت نسوکو ځان وساتو د دینه اجتنابو کو دینه اجتنابو کې یو ځای کې کیږم کنه زما عزت مندو بای زون لګور ز نظم چلته تصویر کیږي یو کس را لوي ته ولې نه جل ته پیرا دو کما ولې چې سړی وجري له لړشي اول تور سره جنگ کینو خدا دې نه دې کنا غزل بګي په برباد چې مثال په تو ساو دې زل زرال مو مال پتر چې فلانه منکر به پکی نو چې تاسو په دې کې تاسو سره جنگ کوم نو خدا دې په خپل ځای کې په عزت کې لم کړ بګي په برباد چې تاسو په وجر کې متا سره لاس چولې چې خلک براله وای بای نبر اتلی بګي په برباد نبر آتلی دا منکرات و دا زیل و نزی دا دا قرآن فی سلدا کمزے کی منکر کی گی نو دا قرآن فی سلدا دا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ دا ہر دا اللہ و دا رسول مخالفت چی کمزے کی گی دا مومن صفت دا دے التب نزیب التبا غزیل و نزیب دیو جن زما عزت مند چې یو د دې شی نه مونږ او تاسو اجتناب وکړو بل د شریف پر دې کوشش وکړي اے زمونږ الحمدلله موحدین دی اخیرین خبر شو هغه رسم او رواجونو زمونږ د موحدینو په کورونو کې نشتا خو شریف پر دا ډیره ضروری ده شریف پر دا لکه د موز او د روجی په شان فرض ده او شریف پر دا چې څوک نه کوي نو فاسق او فاجر دی او چې نی منی نو کافر دی وګورئ په خبره باندې او شریف پر دا سره چا سره چې ګوره نکاح کی او هغه د دې زنانه په محارمو کې نه دی نو هغه نه به پرده کوي دې لپاره داسې چې امت فکر من خوشي کنه ورنه یو ګناه چې وینو سړی استغفار خو پیوي لکه مثال په تور د خاون تر دی د خاون ماما دی د خاون رور دی د خاون خوره دی نو دا د خزې لپاره پردی دی بلکې دا الله حبیب نه تپوس شوی چې دا د خاوند طرف نه چې د خزی خپل لی دینه که چرې دا خزه پرده نه کوي نو دا څنګه دی؟ قال الحم والموت, وی دا مرگ دے مرگ. چا فرمایلی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی, اے مثال پتور دیو سڑی خزا داو د دی خاون درور نہ پردن کئی, د خاون د ماما نہ پردن کئی, د خاون د تر نہ پردن کئی, د خاون د ماما او د کاکا د زوی نہ پردن کئی, دا د دی دی ایمان د پار مرگ دے. او اللہ دی نکی د باز خلق حیا چلاڑ شی بے شری خبر ذہن کے راشی وس نہ راضی کوئی گئی خبر وا پختنو دشمنی اکثر د دی وجنوی نقصانات باغ سڑے کئی چستا خپل لے د پی خبر یو سڑے تا کرن درزی نے تا کر سکار شتا او بیا زمو د خلق خپل تلل سنگوی وردا د قران شریف حکم دے چچا کر ورزی او ضرورت دین اللہ و ایمان والو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتا تستانسو, د خپل کور نه بغیر به د بل چا کور ته وردن نه کیږي نه, او که ضرورت هم دی نو اجازت بغواړي او د دغه کور د سړو سره وردن نه شه, زنانه به اړخل شي. ایمان سره وای زمونږه اے دا موحدین او دا پښتانه تره کرے چیز یې له پته لګي چې د دن نه کټل ور ورسي پیږي په خبره باندې نه دروازه ټکول نشو پردې خو, او که څوک دا وای لکه ته دروازه وی ټکې ته زما پردیس آکور والے ملامت کی, لکه مولانا سید پیر خبر وکا نو که پیر کور ته نتلو حرام خبر را نو دا چا جائز کړي؟ پیرم ناروا او چ کور ته بتلو بیا به خلق لا قائد گډ وډو کش الله ویلی چې دنه پرده دا نو ته لسنګ وی جاته دروازه ونی ټکه دا شان برات لیکل ورک خپل خاوندم دین علما ناس دی وی تش بی بی دا پکور کی نو دتم اجازت غختل غاړه تازه کول دروازه ټکول مستحب دی, او که د خپلې بیبی نه علاوه مورم د نو بیا د خامخا سړی استیزان غواړي. حدیث کې راغلی او صحابي نبی علیہ السلام ته راغی وی د الله حبیب تاسو وایي چې کور ته د اجازت بغواړی زما خو په کور کې تشه مور ده وی اجازت بغواړی. صحابي بیا راغی وی قربان تشه مور مې ده وی اجازت بغواړی, پدریم زل راغی وی تشه مور مې ده وی اجازت بغواړی. د الله حبیب پوه شو چې د زین خبره نه ورکته کیږي, دا اللہ حبیب خو اللہ ورته لوی حکمت ورکړ. سلورم زل باندې ورته وای وی دا د خو خدای چې کور ته لاړ شو مور دی بربند او ګوري. کله زنانه غریبانه نه به حجاب ناشتی ذهن له خبر رااله, لکه یو حدیث کې راغلی یو کس راغله او نبی رسول الله ته ویټول اسلام منم خو دی یو خبر اجازت برا لکه العیاذ بالله د زنا کاره یو د بدکاره قربان دا اللہ دا حبیب دا تعلیماتونا چہ دا خبر ہے کہ صحابہ پھر آبا برشو اوستر کی پھر ویسے دا اللہ حبیب وی ہو سکے گئی والا ما مالے را پریز ہے نبی علیہ السلام زان سرکین اور دا حدیث ابن کثیر ذکر کرے ہیں خپل تفسیر کی. نبی علیہ السلام ورتوائی وی دا تچی دا کمشی جازت غواڑی تا سور محارم زنانہ دیدیو یو نمی غسلو وی تا دی دا خپل والدی دا پار دا شیخ وخے هغه وی نا مور او پلار می در نه قربان شازی د خپل والدی د پاره نه خوخم وی خلک هم د خپل میند د پاره نه خوخای وی راته چې د کمشي اجازت غواړي نو د خپل خور او لور د خپل ترور او ماسی د دې د پاره خوخه وی نه قربان نه خوخم وی خلک هم د خپل لونو د پاره نه خوخای. ابه ورته لاس مبارک په سینې رالوي الله د زړه نه دا وسوسې لري او دا بدکاری وسوسه دا غد زنه لریش نه د شری پر دی زما عزت مند چې موږ تاسو کوشش کو زنانه دی بلا ضرورت د کور نه بار نه روزي, او که روزي نو زموږ تاسو د پښتنو دا کم ساده پړونی چي دي او برکی دی پدی کی دی روزي. علما لیکلی بعضې پړونه دا غي دا سي رنگ وي او پاغي دا سي ګلکاری شي وي چې دا غي غ رنگ خلق ځان ته متوجه کوي. نو روح المانی ذکر کری, مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کری چې دا سے پڑونے میں استعمالول حرام دی پی گئی پا خبر بار چی دا آغی اغا رنگ او دا آغی اغا گلکاری خلق زان تا متوجہ کئی. بیا زنانا کد کور نبار روزی نو پخ پکی دی پوڑی کم نرائی جرابہ استعمال ہے دا سر نراوالی ترخ پو پوری زنانه ټوله پرده ده. او بعضې خلکو باندې چې اشتبار اغلی یا زمونږ د فقه کتابونو ذکر کړي چې د زنانه ټول بدن پرده ده، خدا مخ او کفین نه، یا د موز مسله ده. زنانه چې کور کې موز کوي ټول بدن به پټ وي سیوا د دومره مخ نه او د دوره مړوندونو لاسونو نه. دا مسله ګوره د پردې نه ده. دې باره کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله رساله ده، حجاب المرأة المسلمة فی صلاتها. او هغه کې فرق ذکر کړی چې بعض خلکو دواړه مسلې یو ځای کړی دي، یو د مز مسله ده بل د پردې مسله ده. او دې باره کې بهترین کتاب لیکلی دی مفتی شفیع رحمت الله علیه، احکام القرآن کې 70 احادیث په هغه کې را جمع کړی د پردې باره کې، او د فقهای ارباو اقوال ذکر کړی دي. او دې ویلي زمون کتابونه د فقه لکه هدایت شو دینه بعض خلکو لدا وهم راضی چې دا مخ په پرده کې نه ده، نو دا غي برپور جوابونه کړي. او د امام صاحب قول ذکر کړي چې امام صاحب سره امام محمد رحم الله سبق بوي، نو دې نا بالغ او ډیر خیسته امام صاحب بولوي ته مخامخ نه کینی دست نشاله وکړي امام محمد رحم الله نه ویل. ځکه امر بیری شکست لم دا سے قتل علماء لیکلی چې د شهوت په نظر وی حرام دی. نو امام محمد تبه وی ته د پردی دلان لیکنی پرده زما عزت مندو یو اهم شی دی، خاص کر زما عزت مندو د مسلمانانو پښتنو لپاره دا د الله رب العزت یو حکم دی. نو لار کوسه کم ک زنانه ګرځي د پردی مطابق دی ګرځي، او ساده برکه دی ساده برکه دی. او زنانو لپاره سنت طریقه دا ده چې دای بدلارې په منځ نزی د الله حبیب فرمایلی، یا به یو طرف لزی یا به بل طرف لزی. او دای بدا سے عطر او خوشبوئی نه استعمالی چې د کور نه بار روزی او پردی باندې بوئی لگے دو. کشر دا سے عطر استعمال کل چې پردی باندې بوئی لگے دو، دا الله حبیب وئی دا بدکار دی دا بدکار دی. ڈاکٹر لزی بل زی لزی. نو زما عزت مندو خپل نارینه اوس زمونږ په کلی کې یو تبلیغی ڈاکٹر و، هغه چې به کوم ځای له لاړو نو د هغه کلي کې به په لوډ سپیکر باندې اعلان وکړو چې زه ستاسو هسپتال ته راغلی یم، خو کومه زنانه چې راله او دې سره خاوند او زوی ورور نی زه به نه ګورم. پوهېږئ په خبره باندې لکه دا مولانا صاحب ناست دی، کوم ځای کې چې پردی ښځه او پردی سړی راجم شو سید البشر وی دریم ورسره شیطان دی. پوهېږئ په خبره باندې دی له به نه ګورئ، دی په له ګورئ شیطان داسې دی. دی امت ته به نقصان پس ملاویږي دا پته در لښتا. دا الله حبیب وی زه په دې امت په نور سنه یریږم، یو به د دنیا د محبت د وجې نه تبا کیږي او دویم د زنانو د فتنې د وجې نه. حکومت زموږ څه کار وکړ؟ زنانه بلا اوټونو اقتدار ورته ملاویږي. زنانو له چې قومي اسمبلی دا او که دا صوبایي ده نو هغه له څه کیږي؟ بلا اوټونو ورته ملاویږي. مولیانو چې وکتل چې دا سیټ خو خالی پروت دی، نو خپلې ورو لېږلې. پوهېږئ په خبره باندې تاسو له جمعات کې ناسی یې. یو سړی د اسلام نم خبر نه دی، خو د لور خور د دوو په منځ کې ناسته د پردو کې، دا دې برداشت کوي؟ د دهای برداشت کوي؟ نو دغه خلکو له زما عزتمندو مه ګورئ. زنانو د پاره زمونږ په اسمبلۍ کې ضرورت نشته. زنانو نه د سره د مشورې تپوس په حکومت جوړولو کې نشته. صحابه کرامو چې کله حکومتونه جوړول، عمر رضی الله عنه چې واله شنو کله ویلی دي چې خلیفہ جوړوي نو د امهات المؤمنین څومره لوی مقام، د امهات المؤمنین مقام لوی دی کړی چې د الله د حبیب بیبیانې، د الله د حبیب د بیبیانو څومره لوی شان دی. او بیا په هغه کې دوره دوره لوی عالمی دي. عائشی بیبی ته به لوی لوی صحابه راتلل چې په مسله به نه پوهېدل، نو رابل لوی وی مورې دا مسله څنګه ده، سور لوی لوی صحابه کرام براتل، سور لوی لوی صحابه کرام بد مسلو تپوس. حکومت بارک ہی نہ چاہ تپوس ہم نہ کرے چر دا حکومت جوڑو دا بسنگ دا بسنگ. امہات المومنین سور لوی مقام دے. ذکر علماء ذکر کری وہ یوزل فاطمی اور حضرت عائشی بی بی رضی اللہ عنہ انہما پمنس کے مکالمہ وا. فاطمی رضی اللہ عنہ ویزا بہتر ہے، عائشی بی بی اور تو ویزا بہتر ہے. دا د علماء په منځ کې علمی خبره ده. بعض علماء لیکلي فاطمه رضی الله عنها بهتره ده، ځکه الله حبیب وی دا زما د جګر ټوکړه ده. وای اخر کې حضرت عائشی بی بی او خبره وکړه، وی ګوره دا دوره دوره فضیلتونه چې ته ځان له بیانې دا ټول تاله دي، خو چې کله رز د قیامت شي نو ستا په بسترې به علی رضی الله عنه وي او زما په بسترې به امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام. د دې خبرې جواب د عائشې د فاطمه رضی الله عنها سره وکړ. وی دا دور فضیلتونه ټول ستا دی، خو ګوره په قیامت کې په جنت کې ستا په بسترې به څوک وي؟ علی رضی اللہ عنہ. او زما په بسترې به امام د انبیاء وي علیه الصلاۃ والسلام. د بیبیانو دور لوی شان دی، خو نه بار روتی نه په حکومت جوړولو کې چاته د مشورې قدر له تپوس نه کړی. دیو جن د الله حبیب فرمایلی د هر امت د تباهی یو شی زما امت به د دنیا د محبت د وجنه تباه کیږي. او د حرم و عزت در نه روانې موزان نه پس درتا د زنانو نه خطرناک شی نه پریز. دیو جن د عزت مندو چې موږ د شریعت په دایره کې اوسېږو او د دې خبرو لحاظ او خیال ساتو چې قرآن شریف سره زموږ او ستاسو زما عزت مندو دا حال جوړ شي، دا ټی وی وی سی آر د خپلو کورونو نه لرې کوي، ځکه دا د الله د نعمت نه شکریا چې یو سړی قرآن هم زده کوو بیا په کور کې ټی وی دی وی سی آر دی، د دې ټی وی وی سی آر د لعنت نه دا ګوره علما ناستی دا شی فسق و فجور دی. زموږ د علما دیوبند یو فتوا ده، وایي کم سړی چې ټی وی ګوري دا فاسق او فاجر دی، کم ملایک ګوري بعضی مولیان هم ګوري او وایي ګناه نشته سیاسي خلق دی. نو علما او فتوا دا ده چې دا فاسق او فاجر دی، موږ ورپسې نه کیږي په خبره باندې. فاسق فاجر دے چٹی وی گوری مز ور پسند کی زما عزت مندو. دا زمون دا علماء دیو بندو فتوا دا، زکا پائے کہ فحش تصاویر کتے شی، اس کو پائے کہ دی یہودیت دا نصرانیت او دا بی دین و خبرو اشاعت پکی زما عزت مندو کی. نو دا غشینه چې زما عزت مندو مونږ او تاسو اجتناب کو. ادا وګور ایسی او سړی وای چیرې دا نقصان نه کوي. زنانه ګور دی په لګوري پدای کی دینم ډیر زر اثر کوي، نو بی دینی میو سات کی قبل ہے. حدیث د بخاری شریف کی راغلی، دا حدیث مشکات شریف کی ذکر دے. نبی علیہ السلام پر سفر کے روانو، نوخان ستڑی شول، صحابہ ستڑی شول، نو یو صحابی اشعار شروع کرے. انجش رضی اللہ عنہ دا غنم نے او پدغ سفر کے زنانم وی، نو گرد اللہ حبیب ورتوی روے دا کیا انجش تو لا تکسر القواریر. بخاری شریف حدیث تے، وی چپ شان جشا شیرو نمو آیا، دا مونگ سر پدی سفر کی چی زنان دی او دا پا کمزوری کی داسی دی لکا آئینا و شیشا دا ماتا و ما. ایمان والاو لکس ہو چکی چی او صحابی دا اللہ دا پیغمبر پا حضور کی شیرو نمو، یا بدا دب نڈکی کنوی او بیا دا اغا وقت ایمان والا زنانا که پا یو ساده شیر دا اللہ حبیب وی شیشے ماتا و ما، نو پا دی ٹی وی وی سی آر دا حیا جنازہ با دا کور نوزی که نبوزی پی گئی پا خبر بانا. یو صحابی خوش ایرون وی دا اللہ حبیب ورطوی رویدہ کیا انجشتو لا تکسر القواریر، انجش چپشا شیرون موایا، دا مونگ سر زنان دی او دا دا سی کمزوری دی لکا شیشی شیشی ماتا وما. نو دا صحابی شیرون خود پاغی کی اثر کئی او دا ٹی وی وی سی آر زما عزت مندو تباہی راولی. دا مفتی رشید احمد صاحب کتابونو گوری چی دی اغا نقصاناتی ذکر کری او بعض خلقو پخپل اقرار کری بگئی بخبر با دا شی زما عزت مندو دا کور نو باسه، دا کور نو باسه. گورا پخواب آئے دا یو مصیبت جوڑ شکا نا، پخواب دا مسلمانانو یو خبر آو کلک او سر سڑے و یر سڑے بخپل کار کری. اللہ بندگانو مونږ او تاسو باندې مرگ راضی دا خارو کی قیمتی قیمتی خلق پراته دی، مونږ او تاسو لمزان نرست خو زپر خودل پکار دی کنه. دا سمه کوي چې ګوره خلق د خارو د لاند یو خبره به وکا تاسو دا کله ګوره پدی مشهور دی چې زمونږ پدی ضلعه کې اوسم سینما نشته، تاسو کله قربانې کوي کنه کوي؟ ګوره دې ټوله ضلعه کې مشهور ده، وای د مانې رای خلق په ثوابی ضلعه کې سینما نه پریزي. نو دا په کورونو اجرو کې دا او په دې دکانونو کې څنګه ټی وی وسار پرې ځي؟ دا په طریقه پوی کوي دې د پاره فکر کوي. خو خلک د خارو د لاندې شولا وي، یو شاعر یو الله والا ډېر مو د پس یو کلی تراغلی نو چې وی کتل هغه کورونه او لارې کوسي هغه وي وی وارد دیار کا انها دیارهم وارا وجوه القوم غیر وجوههم. وی دا لاری کسی خواغ دی چه ما با پیجندی او دا بنگلی و بادی ماغ دی چه ما با پیجندل خو مخون آغا نشتا. وارد دیارک انها دیارهم وارا وجوه القوم غیر وجوههم. دا لاری کوسی خواغه دی چې ما پیجن دی خواغه مخونه آغا ندی چه غا مالی دل او یو اللہ والوی وی ذهب الذین یعاشو فی اکنافهم وبقیتو فی خلف کجلد الاجربی آغا لارل دخور دلان دشول چه دا آغای پا خواکی بدا حیا جون تیرے دو اوس دغه بیکار مخلوق ته پیږي په بربر معاشره رس تر رز زمای عزت او دا یاد ساتي په هر علاقه کې بارسو خلق وي اور بلی د بی دینه یغی ته پوس نه کوي دا اور اخر کې ای ترار سي او به اس په پته نه پويږي اور بل شي د بی دینه هر سړی وای رز خو ته بچي موضوع خو ته بچي دا اور را رواني بیا کډېر چغې سو کوي کنه دا الله حبيب اور د موږ دعاولې نه قبليږي د زمای عزت پند ورد سکول لطولو نا اسلامیاتو نا دینی خبری ہوتی دا قرآن شریف بیزتی ہو شوا سس خبری ہو شوی امت سرولی دا اللہ مدد و نصرت نشتا دا اللہ حبیب فرمائی کلچ دا امت امر بالمعروف سرد وس و طاقت نپریزی نہی ان المنکر سرد وس و طاقت نپریزی نو بیا بدا دی دو آگان اللہ نقبلی وس اشتا چی دی دا بی دینی مخنیوے ہو کی دی یو ناروا کار مخنیوے ہو کی بخواب وګوره داسې یو خلکو کې حیا وه زمون د کلی یو معتبر سړی او یو غلط کار ته شوی و نو بیا به په پټي کې په پوله مس کولو ډېر د کلي مشور و ملک و نو چا ورته وی چې ته ولې دلته مس کې ویره دا غلط کار مې کړی که لاړم مشران به مې را شړي نو دا ښه دی چې ځان لبو دومره یعنی هغه خلکو کې مسر و او غلم دا پته و چې که زه لاړم نو خلک به را لوي چې دلته مه راځه زمونږ موز مه خرابه نن چې څومره ای دي پل وګوره زمو چې څومره خراب سړی دی امشری زمو په کلی کې ټوکی سړی او سړی اٹھونو لولاړو هغه لوي په دې ته ممبر کېږي نه وی ډومبه به قتلونه کې مور به وجني الله به مشر کېږي وی کنور شکر شي وجره مور وجره په کې خبره باندې نن زما عزت مند دا حال له چې په خواب مشران خلکو ای بد حیا نډکو نن زما عزت مند دا سي خلک رالل معاشره رس تر رز بګډاوي تاسو ګوره دا خبره کوي قسم دې چې دا فکر لري چې دا خپل حیا او ایمان به موږ سره پاتې شي او که پاتې به نشي که چېرې موږ او تاسو رابیدار نه شو که دی جومات له موږ او تاسو موز له روتو نو یاد وساتئ بېږئ په خبره باندې داسې بانی امت له جوړېږي دا وینې روانې دي وینې دغه کېږي امت پرې پروا نه کوي که یو مسلمان گیر شي نو بل پرې پروا نه لري بلې تماشه کوي اعلان کې الله فرمایلی دی دا مولانا صاحب ناس تاسو درس کوي یو مسلمان باندې تکلیف دے او تی مالی او جانی تا ورنکه استاد کلمې رور دے نیکه الله وی کشری داسمون کل نتکن فتنه فی الارض و فساد کبیر زمکا کې بلوی فتنه او فساد کبیر راشی نن یو امتی راگیری نور تماشا کوي نور تما یا خدا سے حالو اے لگتا سو درس کیو رہی صلح حدیبیہ کی ویل شل چ عثمان رضی اللہ عنہ شہید شو نو نبی علیہ السلام د کی کر دو ند لان دے ناس تو سوار لس و صحابہ وی یا بدا ٹول شہیدان کی گو یا بد عثمان رضی اللہ عنہ دی وینو بدللو اللہ عز و جل لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ دارنگ دا اللہ حبیب چکل صلح حدیبیہ کڑیو نو دا اللہ دا حبیب اغا مرگرو سر مکی والو وعدہ ما تکا حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب غسل کولو او دیکی ورطا اغا قبائل رالل چی دا اللہ حبیب صلح حدیبیہ کی دا نمو خستاسو طرف تنم لکلے او زمون بالمقابل اغای پٹ مدد کرے دا اللہ حبیب غسل کولو آغا خلق لڑل دنیا ننزک کافر سروش دا اللہ حبیب ورطوی زما دی دا سر دا اللہ دا طرف نمدد تو نکڑیشی کچنے ماستاسو امداد نکو دا اللہ دا حبیب مختصر خبر ہوا وی بس این اور خبر مکو ہو زما دے دا سر مدد نشی کما استا سو مدد نو کو او حکم او فرمایلو یو لوی لخر تیار شو او پا مکی مکرمہ حملو شو او مکہ مکرمہ فتح شو دا مسلمان با دا بل مسلمان بارک دزل درد زکا چا سرے حجاج ابن یوسف پا ظلم مشہور دے بلکہ علماء لیکلی کہ نور امتون خپل ظالمان پیش کی امونگ دا پیش کو نو زمون دا ظالم مقابلہ وہ ان کی یو لاکھ شل ذرا خلق ہوئی لاستڑی لی قتل کری بس مختصر کم خبر تنگی گئی ماں تنگشی بھی خونے ور دور لوی ظالم خود دور پکی دینی غیرت دا ہندوستان دا کراچی او دا دا سن ملتان دا علاقہ ملتان کی او باغ دے غیتا قاسم باغ ہوئی محمد ابن قاسم تر دې ځای را رسېدلی و، اوس هم ملتان کې هغه باغ مشهور دی. وای حجاج ابن یوسف روټۍ خوړه او د کراچۍ د دې بندرګاه سره د مسلمانانو یو جیاز ونیوی شو، پای کې یو کافر چې د مسلمانانو زنانه را نیول نو د هغې د خولې نه راووتل وی یا حجاج. وای حجاج ټیکاله خوړه تاریخ کتابونو ذکر کړي، او دې کې ورته قاصد راغی چې د مسلمانانو جیاز د کراچۍ د بندرګاه سره سکانو نیولې او پای کې زنانم نیولی او د زنانه د خولې نه راووتل چې یا حجاج. وای داسې نوړۍ خولې له پورته کړې وه او روی غورځول تعلی کې پوهېږئ په خبره باندې، او د هندوستان طرف ته مخ کوي لبیک یا بنتی زما لورې زه تابعدار ولاړې زه ژوندې یم او تا باندې څوک تا را نیسي او پتا لاسه چي. محمد ابن قاسم د ولسو کالو او د هغه په امارت کې مجاهدین رولېږل، مجاهدین رولېږل او د ملک فتح کو، د ملک فتح کو اوږده تاریخي واقعه ده. د صحابه کرامو خدا شانو د امت چې دو حالتونه نه جوړ شوي زموږ او ستاسو حالت نه بدلیږي. دا علما ناس دي، امام مهدی رحمت الله علیه بارک راغلی چې دا هغه مجاهدینو کې بدو صفتونه ای د شپې بدایي د خیمونو د قران د تلاوت اوازونه روچتیږي او د ورځې به هر سړی زمری یو مجاهد بش. دا د صحابه شان د شپې هر سړی جړل او د ورځې هر سړی مجاهد. نن د شپې مونږ ډنګ ډونګا او د ورځې جمعات ترانځي کیږو نه. هرقل بارکی ال بدایه کې ابن کثیر ذکر کړی دی او مفتی رشید احمد صاحب هم ذکر کړی. هرقل یو قاصد رولې ګلو عربي جاسوس ویلاړ شه جاسوسی وکا او سو رزه به په صحابه کرامو کې تیر کې مال د دې کارګزاری راوړه. فوج ما سره ډیر دی، اسلحه ما سره ډیر ده او زما فوج هم شکست خوري او رستر رضا مسلمانان زمانه ملکونه اخلي. حافظ ابن کثیر ذکر کړی جاسوس راغې هرقل په کرسی ناست کو جاسوس ورسره کې ناست وی وایا ورته د صحابه کرامو کار گزاری ہو رہی وی اے بادشاہ دا صحابه کرام دا اللہ دا پیغمبر داسی دی باللیل رهبان و بالنهار فرسان. دا ګور جاسوس سو ورځی تیری کړی باللیل رهبان و بالنهار فرسان ولا یاکلوا فی اهل ذمتهم الا بالثمن ولو سرق ابن ملکهم لقطعوه. دا د صحابو تاریخ ول ذکر وی اے بادشاہ دا پیغمبر جکم جماعت تیار کړي او د صحابو دا کم ډله دا د شپې د هر یو د خیمې نه د جڑا آواز روچتی قران لولي او د ورځې هر یو سړی زمرې دے او مجاهد دے او دور پکی عدل لے کدی سره کم کافر په اسلامی ملک کی دیر دی دا غی یو شی بی پیسو ور کولو نه استعمالی. مسلمانانو سره به یهود دیرو اهل ذمہ ای شی بی پیسو نه خړو پیسې به ور کولې او ورته وی عدل پکې دوره ده. ولو سرق ابن ملکهم لقطعوه وی کد بادشاہ بچے پکې را پاس یو غلاو کی دا غنم لاس پرې کوي دوره پکې عدل لے. هرکل چې دا کار گزاری و اوریدا نو ادا سے تخبو دلان دے خار روچا تکا آجاسوس لوئی کچری رشتیا دے ویلی زما دے دا اللہ پا ذات قسمی زما دا خبو دلان دے دا زمکم پاتے کے دو والے ندا دا بدا صحابہ کب زکی پی گئی پی خبر بار منگو تاسو دا سی حضور تاریخو نن زما عزت مندو دا غیر دا اخلاقو نا منگو تاسو متاثر شو او ہر سمو پریخول دا باخر زمانہ کے رازی دے امام مہدی رحمت اللہ علیہ وی داغ مجاہدین بداسی باللیل رهبان و بالنهار فرسان او پٹی کی بدا امارت نن ہو پا امارت جنگ دے کن یو ویزم و امیر نکم بل ویزم و امیر نکم. او امام مہدی رحمت اللہ علیہ بارک دی علماء ذکر کری مکہ کے بھائی نو چی واوری چی خلق امیر جوڑا نو مدینی لب پٹ لاڑشی چی ما خلق امیر نکی بیا بدا مدینی رو تختی اخیر باز اولیاء بے پا مطاف کیو گوری او مجبور بے کی آبن وی جزا مارت نہ وانم مجبور ابے کی مجبور ابے کی نو دا اللہ مدد و نصرت برش. نن تاسو گرے مونگ پے دا کلی پا ممبر ای سورا نقصانات کی قتل پا کی گی یو بل سر دشمنی پا کی شو یو وی ما با مشر کے بل وی ما با مشر کے کل چی دا امت پا مشر ای جنگ دے دا با گٹھا نکش او کل چی امت دا مشر ای نمندی وی او وی چی ما دی مشر نکی ناغ مشر کی ببی اللہ خیر نہ گرزئی. اللہ اعظم استاد ټول حالات د قرآن و سنت مطابق کی دا درسن دے اللہ قائم و دائم کی. اللہ دم و تاسود علماء و خادمان جوڑ کی اے دی خپل علماء و ډیر عزت و احترام کوئے. دا دا انبیاء علیہ السلام وارثان دی اور دا علماء ډیر اگر یو مرګر راغلی او ناغوی دا تبلیغ والا یو عالم دے طارق جمیل سے غدی خلکو لوی چې دا اللہ نہ دا عالمان مبارک ہو یری بگور دا عالمان غریبانان کو وعدہ کئی سو لور خور نہ ور کئی بیا کو وعدہ کئی کوری نی دا علماء دا دا یو وخوی او بل وخی نی پی گئی پی خبر بان دا علماء کمڑی شی دا دای کفن دا پارسنی دا دا غربت دا غریبی جون تیرے دا اللہ دا پارا دا خپل علماء و عزت و احترام ہو کئی. یاد ساتی دا زمونگا تجربم دا زمونگ پخوانو کتابون ذکر کریم دی سو کم چی دا علماء و خادمان وی نو دغه کور ته به الله قرآن و سنت علم وردن نه کوي او دغه کور کې به عالمان او حافظان جوړیږي. زموږ علما لیکلي تاسو وګورئ چې په کم کور کې حافظ او عالم دی دې کورنۍ به د علماو په زار شته ګرځولې وګئ په خبره وایي په خدمت باندې د علماو عرص ملاوي. دا زموږ استادو دا کم درسونه جوړي دا قرآن شریف بل چاله په دې ترتیب نه دی زده دغه شان دی کنه زموږ د مشایخو دا وایي دعا وجوه ضرب مومن کی یوزل بیان راغل ادا ماڈے رزیون کی ہوئے وہی رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ آخر کی پستر گمان دی بیمار شو نظر نہ لگے تو طالبان لے ویز بیمار اوز حدیث نشم ویلے ٹول زئی دکتا سو دل تسکا وی ٹول طالبان وی بستری واغذ دے یو طالب پکے نتلو اگلے وی تو دل تسکے آغوی زما خوز ضرورت تے زبستا خدمت کو د ټولی بیماری خدمت یو کو و یوزل استاد لاس پور تکل چې الہ العالمین دې در ندا سی او کار والی چې تر قیامت دی نوم په دنیا کې ژوندې دا طالب سو کو مولانا حسین علی نور الله مرقده د خپل استاد بیمار دی ویزه نظم حدیث کې نشته نو خدمت خوشته کنه نو ګوره وهبی علم ورته الله د قران ور نصیب او تاسو ګوره نوم ژوندې دې کې ژوندې نه وې دا سی لوی لوی دا علم غرونو ویچ دا فنا فی القرآن دے. پنڈائی شیخ رحمہ اللہ وہی فرمائل چی مونگ تا حضرت سیف خطر آکو چی قرآن خو ما سرزدکو لار شیدار لو می دیو بن کی اغا مرد درویش نو حدیث ہوائی شان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ لے وی چی مونگ لارو شاہ سیف ناستو او مطالعہ کولا مونگ ور تا دخپل استاز خط ورکو وی راپا سیدو او آخطی سینے سر ہو لگولو طالبانو لوی دار لوم دیو بن کی وی داد آغا چا خط تے چا فنا فی القرآن دے دا په خدمت باندې دا زمون مولانا حسین علی نور الله مرقده تار سملاو دي د دې خپل علما او خدمت کوي د خپل علما او عزت کوي د دې غریبانو ګره د عالم نه دکاني نه پټي یې سم نه او ګره د دین کار سره بل کار کیږي نه زمون دا باز احمقان دا وای چې دې دې باندې بدان نه کوي تنخواه بنا لې دا مقصد دا دی چې دا ټول سکول لړش یا دې هر سړی دکانو کی زو دې مرګورو لوام اوسم دا وام داسی او کسرا لوخی کما حق هو غد دین کارم کئ او دنیوی دکانم کئ یو واسی برائے نام ساری دیو کتاب کو دوری چالو خیلا او بیا دکان للڑے او ماخام ول بیا منیا شریف خے یو داسی دے چت پورا درس او تدریس او قران او د دین خدمت کے نو دیس رب ال کار نکی ککی کی ور سرا د دین صحیح خدمت چ کے دا علماء ناسی کل زم یو مل مراشی دا منی مل مخ سنت طریقہ دا ہمون ذہن کی دعوی جبائی زمون دا وقت پہ خراب شو دا وقت پہ خراب شو طالب کتاب پہ خراب شی یا پہ دا مطالعہ نہ وضو دا مدرسین علماء نے دی دئی دا سارا نہ تر ماسپخین پورے خو سبق خائی او بیا غریبانان دا ماسپخین نہ تر ماہا مناستی او گوری نو لے خائی ٹھیک ہے بھروان خائی ہے کنا ہمون پہ جماعت کی او عالم نے او تبلیغی لے نصیحت کھولو تبلیغ والا دوستان نیکانی او کله دای بانے میں بتی نو مخ کی تعلیم کتلے نہیں ہے تعلیم کئی بیا گڑے وڑے ہوئی اے کتلے نہ دے خلق لو وی راشی فضائل تعلیم کو روم بے خوئی تخپل او گورا کنا نا غور تھا وی گورا دا اللہ بندگان مو سوار لس کال علم کو وی بیارا لمدرسہ کی سند را کی چتو سٹولش پ کتاب گور نو ساری طالب لے کھولش او تا نہ علم کڑے را لے نہ کتلے یکدم دے فضائل اعمال لا واغ سن چھ پخپل پوی نو بل بپس پوی کی پی گئی خبر با کم از کم مخ کی گورا نو دی علماء تا بل ٹیم زمائی زتمند نہ ملاوی گی ددی ہر قسم خدمات او ضروریات ددی دینی مدارس چلول پم گوتا سسری دا فرض او لازم دی دا سمرا حافظان جوڑی گی سمرا عالمان جوڑی گی الحمدللہ زمون دا پاکستان دا ٹول عوام پدی کے برخی زکہ دا مدارس د دی عوامو په تعاون چلیږي. دغه شان ده کنه. الله دې موږ تاسو له نورم توفیق راکړي او د قران درسونه علماء حقا دارنګي طالبان د حق دی الله رب العزت همیشه د پاره قائم او دائم لري. او سوره فتنه په دې ملک راغلي نو الله دې غټولي ختمي کی. دعا او درود شریف وای به الله. اللهم صل علی محمد صلی اللہ تعالی ابراہیم و علی ابراہیم تعالی ابراہیم و علی ابراہیم. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہ مونږ ته تمام مسلمانانو ته بخښنه وکړي. الله مونږ ټول له قران او سنت صحیح علم او په دې عمل کولو توفیق راکړي. الله سمره بیماران دي شفای کامله ورته ورکړي. الله سمره قرضداري دي قرض نه اخلاص کړي. الله د چانه اولاد نی نیک عمل صالح اولاد ولور کی د دنیا په ګډ ګډ کې مسلمانان پس پریشانو کی دي. الله د ټولو مدد او نصرتو کې د عراق د افغانستان د چیچنیا د فلسطین او د ټولو دنیا د مظلوم مسلمانانو مدد او نصرتو کې. الہ العالمین د اسمره کافر دي او اتفاق او اتحاد راغله استاد دین او استاد دیندار خلکو د مخالفت دپاره. الله کړه دای نصیب کی هدایتی هدایت ورلو کی ورنه پاسمانی او عذابونه هلاک او تباہ کی. الله پاسمانی او عذابونه هلاک او تباہ کی. الله سمره حکمرانان چې غی کافر او یهود تلارا الہ العالمین کلاوی او د یهود نسوارا او د پاره د امت وینیت وی الہ العالمین دا نست نابود کی او تباہ او هلاک او بربادی کی. الله سوک دے ملک او مسلمانانو حیات تس نسکول غواڑی او زمون په معاشره کې به حیائی راوستل غواڑی. الہ العالمین تی پخپل غریف سره رونی سي او تی د خلکو د پاره د عبرت او ذریعہ جوړه کی. الله په دې ملک په دې دنیا کې د دین کارونه چې سوک په مختلفو طریقو کوي الله اخلاص پکې پیدا کی او د خپل حبیب تابعداری ورته ور نصیب کی. یا الله د دې امت په منځ کې جوړ راولې. اللہ دا امت پا مرض کی اتفاق و اتحاد راولے. اللہ دا تتر بتر امت دیتا دیو صحیح قیادت ضرورت دے. الہ العالمین دا پا یو صحیح امیر بان راجم کے. اللہ دا تسنس امت راجم کے. اللہ دا تسنس امت راجم کے. اللہ زمون دا دین زمون دا علماء زمون دا مدارس و وینو سرچنن لوبی کی. اللہ تا دا دین زیاد زلت پا مونگ مراولے و دا موجود زلت الہ العالمین زمون لرے کی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.